نام آباد آدمی نیت کرتا ہے اللہ آسان کرتا ہے. اور سچ بات ہے کہ ہمارے بس سے ساری چیزیں باہر ہوتی ہیں, اللہ کے فضل سے ہی ہو جاتی ہیں. پچھلے سال میرا یہ حال تھا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھتا تھا. ہم دو مہینے بیماری گزاری تھی, پھر خیال ہوا کہ شاید آئندہ سال ہم چار ختم نہ کر سکیں کیونکہ کمزوری ہو گئی. اللہ نے آسان کر دیا, پہلا ختم سے دوسرا زیادہ آسان لگا ہے, دوسرے سے تیسرا جو اور آسان لگا ہے, اور چوتھا جو ہے سب سے زیادہ آسان لگا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ ایک انسان ہے, بیماری کمزوری ہوتی ہے, اس کے ساتھ لگی رہتی ہے, تو اس لیے اگر اس کی سختی ہم نہیں کیا کرتے, کوئی بیمار ہو تو اس کو کہا تھا کہ صرف آپ کو آپ اطلاع دیں اور اجازت لے لیں, اور اجازت لے کر آپ جو ہے تو مختصر پر بھی پڑھ لیا کریں, سو جائے کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مختصر پر بھی پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی ہے کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھنے, تو اس کی تو اجازت دیا کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ نوجوانان جو سستی کے بارے وہ سوتنے آج دو صبح میں گیا تو دو سو رہے تھے, تم دونوں کو میں نے جگایا, حالانکہ میری ابھی طبیعت خراب تھی اور نماز پڑھانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی, اللہ نے آسان کر دیا. اور پھر اس تکلیف میں ان پر میں نے غصہ کیا, نیچے ان کو اتارا. تو اتنا زیادہ نیند کے آگے اور بدنی تقاضوں کے آگے اتنا زیادہ کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ہتھیار ڈال دیا. لیکن یہ ایک عذر بیماری جو ہے تو یہ ہے, انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے, تو اس کو اس کے لیے پوری اجازت دیا کرتے ہیں کہ اب شریعت نے کام کو آسان کیے ہوئے تو ہم کیسے سختی کریں. ایک دفعہ اس کی ہمارے ایک پیر بھائی ہیں, ان کی خانقاہ ہے اوپر, یہ چین کے سراد کے قریب علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, تو انہوں نے بلایا بیان کے لیے. ہم پہنچے, سارا دن سفر کر کے کھانا کھا کر انہیں رات کو 12 بجے میں فارغ کیے. ہم تو اپنے دو دو چار چار رکعت تہجد کے لیے سے پڑھ کر سو گئے کہ صبح کی نماز پڑھے, انہیں مسافر ہیں اور رات بھی آج گزر گئی ہے. 2:30 بجے ان کا آدمی آیا, ڈزا دروازے پہ جا رہا ہے, جگایا اس نے, یا اللہ بدن میں دم ہی نہیں. میں نے کہا صبح آئیے ہم سے تقریر بھی کروائیں گے تو کیا کریں گے. میں نے کہا اللہ کے بندو, میں مسافر ہوں, مجھ پر اللہ نے سنت معاف کیے ہوئے ہیں, اور تم نے نفل کے لیے مجھے جو ہے تو ڈزا ڈز جگایا. تو اس دن میں گیا تو میں اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہارے کیا حال ہے, حضرت صاحب کا کیا حال ہے, ان کے پاس جانا چاہیے. انہوں نے کہا حضرت صاحب معذور ہو گئے ہیں. کیا انہوں نے کہا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا اس لیے میں مجاہدہ ایک حد تک کراتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کراتا ہوں, کیونکہ میرے تصوف کا وہ درجہ جس میں آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑا دوڑا کر ضرب حرف ضرب اور جو ہے تو نعرہ تکبیر بند کر سکے, اس سطح پر رکھتا ہوں اپنے ساتھی. میں نے تذکرہ تو لیا کو آپ پڑھیں گے, ذرا ستکار کو پڑھیں گے کہ 360 لڈو بنائے ہوئے اتنے اتنے, روزانہ ایک کھا کر گزارا کیا. تو یہ صرف عبادت کرتے تھے, یہ بول ہاں جی عبادت کے لیے چلنا پھرنا تھوڑا سا اوش آواز بھاگ لینا. تو یہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے 7ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے, جس پر دنیا میں اسلام کا غلبہ تھا, دبدبہ تھا, اور مضبوط فوجیں تھیں, اور عام لوگوں میں جہاد کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا تھا. اس کے پورے تذکرۃ الاولیاء میں جہاد کا تذکرہ نہیں. یہ کیا بات کر رہے تھے, بھول گئے. ہاں کیوں ترجیح میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آدمی اتنا فٹ ہو. اور اس کی بہت ہی تعالیٰ ساتھیوں کی صحت خراب نہیں ہوتی ہے, صحت کو ضائع کر کے نوافل میں لگانا جس میں اس کے پھر اہم کام جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہوں, اس کو میں جائز نہیں سمجھتا, اس مجاہدے کو جائز نہیں سمجھتا. میں نے ایک مریض کو مجاہدہ کرایا 40 دن کے بعد گھر کو بھیجا, گھر والی کے حقوق کے قابل ہی نہ رہا آدمی, تو اس کو تو میں نے عظیم خطرے میں مبتلا کر دیا. ہاں جی مفتی صاحب, عظیم خطرے میں مبتلا ہو گیا. آپ ساتھیوں کتنا مجاہدہ کرایا جان مل رہی ان کی, باہر جو ہے لوگ ہے تو ان کا حق ضائع کر رہے ہوں اور معصیت میں مبتلا ہوں اور ان کو وہاں پر جو ہے تو بات کرنے کی نوبت آ رہی ہو حرکت کرنے کی اور یہ بول ہی نہیں سکتے اتنے کمزور ہو گئے نفل عبادت کرتے کرتے, تو اس کا ثواب تو ضرور ہوا لیکن یہاں یہ اہم مفاد ضائع ہوا, اہم مفاد ضائع ہوا. اس لیے پورے معاشرے کو اس ترتیب پر لے آنا یہ درست نہیں ہوتا. ہر کام کی اپنی اپنے وقت پر اپنی اپنی اہمیت ہے جی. یہ ہفتے اعمال پر تو میں نے مولوی عبداللہ صاحب سے مضمون لکھوایا ہے کہ 39 اعمال ایسے ہیں کہ وہ اگر آدمی میں ہوں تو اس کا فرض واجب سنت کو یا مولوی خدا تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. یہ انہوں نے لکھا اس میں, اس نے ایسے ہی میں بیان کر رہا تھا تو بیان میں آیا کیا بات ہے, بیان میں آیا بغض فی اللہ, جس کا بغض فی اللہ نہ ہو اللہ کے لیے معصیت سے گناہوں سے بغض نہ ہو تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس کے سارے اعمال حبت ہیں. اس لیے اس پر مضمون لکھا ہے خاص طور سے یہ ساتھیوں کو اس کا اندازہ ہو اور ایسے ان باتوں سے بچیں کہ اس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, ہفتے اعمال ہو جاتے ہیں. آج کے لیے کیا مضمون باقی رہ گیا جی توفیل صاحب؟ معاشرت, اخلاقیات پر بات ہو گئی تھی, اخلاقیات پر بات ہو گئی تھی, معاشرت جی. عجب جو ہے تو عجب جو ہے وہ پھر کہتے ہیں اپنی نیکی پر اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھو, صرف اتنی بات ہو کہ میں نیکی ہوئی سے دوسرے افضل, یہ عجب ہے. اور یہ بات بھی ساتھ ہو کہ میں افضل ہوں دوسرا گھٹیا ہے, پھر یہ کبر ہے. تو کبر کے دو پہلو ہیں, عجب گئے کی پہلو ہیں. اور عجب جو ہے تو دینی معاملوں میں بھی آ سکتا ہے, دنیا کے معاملوں میں آ سکتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کہا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم, کہ حنین کے دن کو یاد کرو جب کہ تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دی. میں تمہارا خیال ہوا کہ ہم غالب ہیں اور ہم برتر ہیں اور ہم جا کر فوراً میدان فتح کر دیں گے, تو اس کا پھر اثر آیا اور ذات کا تعلیم کو ارد الما رحبت, زمین بہوجود اپنی مسئلے کے تم پر تنگ ہوگی. تو آگے اتنے وہ ایسے موقع سنبھالے ہوئے بیٹھے تھے اس والے حوازن والے کہ 12,000 پہنچے اور وہ 4,000, تو اتنی تیر اندازی کی کہ میدان میں کوئی جم ہی نہیں سکتا. تب سواریاں تتر بتر ہو گئی, لوگ میدان چھوڑ کر باہر نکل گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور آپ کے ساتھ 11 آدمی میدان میں رہے, 4,000 کے مقابلے میں صرف 11 آدمی رہے, باقی نہیں جم سکے. سید سلمان رضی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ اس جگہ نبی کا اور بادشاہ کا فرق پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ لشکر کے آخری سرے پر بیٹھے ہوتے ہیں, ہیرے جواہرات کی صندوق جی لیے ہوئے اور تیز رفتار گھوڑے کھڑے کیے ہوئے, کہ جنگ فتح ہو گئی تب تو ہم مجھے لوٹنے کے لیے آگے بڑھیں گے, اور اگر جنگ ختم ہو شکست ہو گئی اور ہماری سر پر آنے لگی تو ہم تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر ہیرے جواہر ساتھ لے کر بھاگ جائیں گے. اور نبی یہ جب کوئی نہیں جم رہا اور سب سے آگے میدان میں سب سے آگے کھڑے ہیں اور جمے ہوئے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے میدان میں, تو آپ نے ساری زندگی دو دفعہ شعر بولا ہے, ایک اس جگہ پر بولے انا نبی اللہ قذر انا ابن عبد المطلب, کہ میں نبی ہوں یہ بات جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پوتے تھے ان کے کہ جن کی اس جاہلی کے زمانے میں اتنی شہرت تھی کہ بادشاہوں کے آگے جاتے تھے بادشاہوں پر لوب آتا تھا, اور میں میدان چھوڑ دوں گا یہ کیسے ہو سکتا. پھر آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آواز دو, انہوں نے آواز دی, آواز دیتے دیتے دیتے دیتے 400 آدمی جمع کیے. جب 400 آدمی جمع گئے تو ان کا صرف تیر اندازی سے میدان سامنے کرنے کا منصوبہ تھا, تیروں کا منصوبہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد تو ان کے پاس کچھ نہیں, تو 400 کے مقابلے پھر نہیں کھڑے ہو سکے آواز والے. عجب کا نیک لوگوں کا ایک فتنہ ہوتا ہے کہ یہ عجب میں مبتلا ہوتے ہیں. فوج میں جتنے مرید ہیں میرے نا, تو یہ شروع شروع کے مریض شکایتیں کرتے رہے کہ فوج میں دین والوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھا جاتا, ان کی پروموشن میں ان کو رکاوٹ آتی ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے. میں نے کہا کہ قطر ایسے نہیں ہے, اگر تم اپنی نیکی پر چلتے ہوئے باقی لوگوں کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھو اور بے دین ان کی بے دینی کی وجہ سے ان سے نفرت کر رویہ نہ کرو, تو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی ہے تو امتیازی سلوک نہیں ہوگا, تمہیں ہر جگہ تم سے محبت کی جائے گی, تمہاری قدر کی جائے گی. اس میں ساتھیوں نے اس کو کیا, عملی طور پر انہوں نے دیکھا. میں ذرا بات صاحب بولو جی بات ٹھیک ہے. یہ اس طرح ہوا کہ سیکنڈ ایئر انجینئرنگ سے استقبال میں فوج میں جاتا, ڈاڑی سے رکھی تھی. میں نے کہا فوج میں جاؤ, لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کی فوج کا کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈاڑی منڈائی جائے گی, اس لیے تمہیں تنگ تو بہت کریں گے, لیکن تمہیں تنگ کرنے کی باتوں کو ہنسی مذاق میں ٹالتے رہنا. ڈاڑی کے ساتھ تمہیں بھرتی کیا ہے, اس کے ساتھ پاس آؤٹ ہو کر نکلو. ساری بات آپ کے سامنے آتی رہی نا, تنگ کرتے رہے نا. آپ کو نکال دیں گے, بھوک کے مارے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو تنگ خوب کرتے ہیں, لیکن اللہ نے کیا. اس نے پھر کہا کہ 35 کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کا جھنڈا بھی اس نے اٹھایا تھا پاسنگ آؤٹ میں, اس نے کہا میرا 16 آنر بنتا تھا لیکن گاڑی کی وجہ سے وہ انہوں نے نہیں کیا. میں کہا چلو دفعہ کرو, 35 پیسہ فوج کا تو ہمارے حصے میں آ گیا. ہاں جی, اتنے بڑے ملک کا 35 پیسہ آ گیا. لاہور میں گیا تو وہاں اسپیشلسٹوں کا کورس چل رہا تھا, اس میں 3 مریض تھے میرے. تو میں نے کہا کل کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا 12 آدمی پورے پاکستان سے. تو میں نے کہا اللہ کے سامنے ایک بڑا 4 ایسا میرا ہے بیچ میں, 4 آدمی 3 آدمی میرے آئے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کے احسان سے پاس ہو کر نکلا جی. یہ صرف ڈراوا دھمکاوا ہی ہوتا ہے, آدمی جم جائے اور آدمی اپنے کام کو صحیح طریقے سے کرے. تو مختلف جگہوں پر ہمارے ساتھی جب گئے ہیں تو عجب سے میں نے وہ خاص کہا کہ عجب سے بچو, اپنی نیدادی کی وجہ سے عجب میں مبتلا نہ ہو, دوسرے لوگوں کو بے دین سمجھو, ان کو گھٹیا سمجھو, ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہ رکھو, یہ نہیں کرو. اور ترک عجب پر ہمارے ساتھیوں کو بفضل تعالیٰ اچھی ترقیاں ملی. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اتنی محنت نہیں کی فوج کی طرف, یہ ہمارا فی الحال ایک مریض کرنل کو پہنچ سکا ہے, باقی مختلف جگہوں پر ہے. لیکن سے میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ عمر مار کر ہمت کی تو جرنیل تک تو پہنچاؤں نہیں. یہ تبلیغی بزرگ ہے, اس کیا نام تھا جرنیل صاحب کا, ناصر نام, جاوید ناصر صاحب. جاوید ناصر صاحب بھی اس نے 4 مہینے لگا دیے, پوری زندگی اس کی بدلی ہوئی تھی. لوگ کہتے کب جا کے پروموٹ نہیں ہوگا, وہ پروموٹ ہوگا جب تک جنرل تک پہنچا ہے. اور جی کیم کا اس نے صاف کیا جب امریکہ نے کہا تھا کہ اسلام آباد 6 مہینے کے لیے خالی کرو گے, اور اتنا معاوضہ ہم لیں گے اور ہم جو ہے اس کو خالی کریں گے. وہ اپنے ساتھیوں میں لے کر گیا دورے کا سلا کے عادت پڑھ کے بغیر تکلیف کے سارے اور جو خالی کر دے صاف کر دے. اور اس کو اللہ نے لیفٹیننٹ جنرل تک بنا دیا. جماعت اس کی آئی ہوئی تھی ہماری مسجد پھر دوست میں, کھانے کی میری طرف سے دعوت تھی. اس نے کہتے ہیں مہمان کے لیے آپ جتنے زیادہ کھانا پکائیں جائز ہے اور حساب نہیں ہے, اس کا اسراف میں بھی نہیں آتا. تو کھانا میں نے پکایا کہ بہت سارے برتن لے کر گیا, اس نے بڑے غصے کیے, ایسے ایسے کھانے لے کر آیا, ایسے اتنے برتن لے کر آئے ہیں. میں نے کہا جی یہاں مرضی میزبان کی ہوتی ہے, مہمان کو کہنے کا حق نہیں ہوتا ہے. آدمی بڑے رہا ہے جب نیل میں ہوں اور یہ آدمی کون سے آگے بول رہا ہے. میں نے کہا جب نیل تو جب نیل ہوتا ہے, لیکن مولوی جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. عجب جو ہے عجب آدمی کا رستہ مارتا ہے, عجب آدمی کا رستہ مارتا ہے. ہمیں بزرگوں نے قصہ سنایا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے کہ آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں یا بانوں میں عبادت شروع کر دی تھی, اور بالکل سب سے خالی ہو کر اللہ کا تعلق و جنہ فکر عبادت لگے ہوئے. اور اس طرح ہوا کہ اچانک سامنے سے عورت نکل آئی جنگل میں. اب جب عورت نکل آئی تو اسے اپنی جان قابو نہ رہی, بدکاری ہوگی, اور سخت افسوس ہوا, سب گٹیا پر اپنا آیا اور وہ تالاب میں اترا لانے کے لیے کہ پاکی حاصل کر لوں. نیچے اترا, اتنے کنارے ایک آدمی آ کر کھڑے, اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں, اللہ کے لیے مجھے کچھ دو. اور نے کہا کہ میری چادر پڑی ہوئی ہے, اس میں روٹی کا ٹکڑا ہے, وہ لے لے. تو لے لیا, غسل کرنے کے دوران سام ڈسا اس کو روپا کر, کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا کہ اس گھٹیا پن کی حالت میں جب کہ یہ دل میں آیا کہ میں تو بہت گھٹیا ہوں, وہ بزرگی کا جب اثر نکل گیا دل سے اور ساتھ گھٹیا پن کا اثر دل میں آیا, تو اس کے بعد جو میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا دیا ہے وہ قبول ہو گیا, اس پر میری مغفرت ہو گئی. کتنا عرصہ جو جنگلوں میں بیابانوں میں پھر کر عبادت کی تھی, جس کے نتیجے میں اندر عجب آ گیا تھا, وہ تو کام نہ آئی, لیکن جو تواضع اور نفس کی ذلت کی حالت میں جو عمل کیا, چھوٹی کا ٹکڑا دیا, اس کا فائدہ ہو. اس لیے ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا جذبہ ہوتا ہے کہ اگلی صاحب میں جگہ ملیں, ہمیں امام کے پیچھے میں جگہ دیں, یہ ہماری حیثیت ہے, میں ملک ہوں جی, میری پرانی حیثیت ہم مجھے میں مبتلا ہوتے ہیں, جو مبتلا ہوتا ہے, اس لیے مسجد میں آنا, جماعت کی نماز میں شامل ہونا, یہ بھی ہمارا عجب کا عمل ہوتا ہے, یہ اللہ کی رضا کا عمل نہیں ہوتا. اقامت حاجی صاحب کرے گا, کہنا حاجی صاحب کرے گا, کیونکہ اس کی اقامت کی چوکیداری ٹھیکیداری ہو رہی ہے, کہ بڑی حیثیت ہے, ہم اس حیثیت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا, اپنی حیثیت جمانے کے لیے. ٹھیک ہے, جب یہ آدمی کا میدان آدمی کا جو ہے بہت راہ مارتا ہے, شریعت کا آخری شعبہ جو ہے وہ ہے معاشرت. معاشرت کسے کہتے ہیں؟ مولوی زبیر صاحب تعریف کرے گا, معاشرت کی تعریف کیا ہے؟ اجتماعی رہتی ہوئی اجتماعی حقوق کی ادائیگی اور اس کا خیال, طرز بودوباش میں رہن سہن میں معاملات میں اجتماعی حقوق کا خیال, یہ معاشرت. اور کوئی ساتھی معاشرت پر اور کوئی بات کر سکتا ہو؟ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ گھر, مسجد, حجرا, بس کا, گاڑی جس میں آج بس کرائے میں بیٹھا حالی, اور دفتر یعنی, اور دکان جہاں بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے, دفتر دکان گلی کوچے میں چل رہا ہے یعنی, اور اس سے آگے بڑھیں تو اور کیا, بیاہ شادی, اور بیاہ شادی, اور جو ہے تو جنازہ غم, اور جی کمی خوشی, یعنی کمی خوشی, اور جو ہے تو ذیلی دفاتر, اور مرکزی اسمبلی اور قومی اسمبلی, یعنی ان ساری جگہوں پر انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطہ آتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر استعمال ہونے کو معاشرت کہتے ہیں, ان جگہوں پر استعمال ہونے کو معاشرت کہتے ہیں, کہ آپ کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں, ملتے ملاتے ہیں, یعنی کیسے رویہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, یہ ساری چیز جو ہے یہ معاشرت ہے. اور انسان کی تربیت کا معاشرت سے پتہ چلتا ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے, تو بہت ذاکر تھے اور کشف ہوتا تھا ان کو, جب بیٹھے تو کوئی بات کرتا تھا ان کی بات کو کاٹ دیتے تھے, ایک آدمی بات کر رہا ہے جی, بیچ میں اپنی بات شروع کر دیتے, اس کی بات کے پورا ہونے کا انتظار کرنا ہوتا ہے. جب بات پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد اور کوئی بہت اشد مجبوری ہو جائے اس کی بات آدمی کاٹ لے, اسے کہتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کریں کہ میں نے آپ کی بات کاٹ دی, یا اسے اجازت ہے کہ میں اگر آپ کہیں تو میں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سارے اس کے آداب ہیں. حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ تربیت یافتہ نہیں ہے, ذاکر ہے لیکن تربیت یافتہ نہیں ہے, کیونکہ مجلس میں بات کرتے ہوئے بات کاٹ رہا, اس آدمی کی بات کاٹ رہا. اب اس میں کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیر سے آتے تھے تو اتنا آہستہ تاشر رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اتنا آہستہ سلام کرتے تھے کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی سن لیتی تھی, اور اگر جاگ نہیں رہی ہوتی تھی تو پھر میرے نیند میں خلل نہیں آتا تھا, بس آپ سو جاتے تاکہ نیند میں خلل نہ آئے. تو اس میں یہ گھروں کے حالات بہت مجھے آتے ہیں, شکایتیں آتی ہیں, اور بعض مریضوں کی بیوی نے کہا کہ پٹائی کرتا ہے, مارتا ہے, اور بے دردی سے مارتا ہے. وہ ایک مریض کو میں نے سمجھایا, وہ سمجھانے سے جانے سے سمجھا نہیں ہے, یہاں تک ایسی لڑائی ہوئی کہ آپ اس پر فائل ہوا, اس کے بعد پھر ٹھیک ہوا. میں نے کہا سمجھانے سے اگر ٹھیک ہو گئے ہوتے تو اس فائل سے مقدمے سے بچتے, اس میں آپ ٹھیک نہیں ہوئے تھے. شریعت نے گھر والی کو مارنے کی اجازت جو ہے وہ دو کاموں پر دی, ایک نماز نہ پڑھتی بار بار کہنے سے تلقین سے, اس پر مارنے کی اجازت ہے, اور ایک اتنی بڑی کچہری رہتی ہو کہ خاؤں کو نفرت ہوتی ہے اس سے. اس پر یہ پٹائی جو ہے تو وہ پتلی چابک سے کوئی ران پر پھڑنیوں پر ایک دو ضرب لگا لی اور شور شرابہ کر لیا, اسے ایک اظہار ہو گیا. وہ بھی ایسی مار نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار جی میں نے بیٹے کو تھپڑ مارا اس کا کان کا پردہ پھٹ گیا, تو خود ہی انٹی اسپیشلسٹ ساری ڈاکٹر. تو میں نے کہا پرائے بیٹے کا پھٹا ہوتا تو آپ کا گاہک ہو جاتا, فیس بھی ہو جاتی اور آپریشن کرتے تھے. اپنے بیٹے کا پردہ پھٹا دیا تو اپنے نقصان ہے مطلب کی. یار ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ اور اس نے کہا وہ فضائل اعمال میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ گھر میں کوڑا لٹکائے رکھیں؟ تو میں نے کہا تو لکھے کوڑا لٹکائے رکھے نا, کوڑا چلائے رکھے تو نہیں لکھا ہے, کوڑا لٹکائے رکھے ضرور لکھا ہے, کوڑا چلائے رکھے نہیں لکھا ہے. اس نے کہا کیسا نے کہا منہ پر مارنا تو جانور کو بھی منہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ منہ پر مارنے سے آنکھیں ان کی رگوں پر اثر آنے کا خطرہ ہے, کان ہے ان کی رگوں پر اثر آنے کا خطرہ ہے, دماغ ہے اوپر آنی آہم ادارے ہیں, اس کے اندر کسی کو نقصان پہنچ گیا تو کپڑا نقصان ہو گیا. اس میں عورتوں کی بڑی فریاد آئی ہے جی, اور بہت بے شرم ہے, بہت بے غیرت ہے, اور بہت بزدل ہے وہ مرد جو کہ عورت کی پٹائی کرتا ہے, جو پٹائی کرتا ہے اور اس سے صبر نہیں ہوتا ہے, اتنے بہت بزدل ہے, بیوقوف بھی ہے اور بے غیرت بھی ہے. اس لیے معاشرت میں سب سے پہلی بات میں نے یہ ضروری کہی ہے کہ خاوند بیوی کے تعلقات جو ہوتے ہیں اس میں احتیاط برتا کریں, احتیاط برتنے عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں. اس لیے شریعت نے عورتوں سے زیادہ توقعات کرنے کا نہیں کہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی مثال ٹیڑھی کچھ نہیں کی, اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو لہذا ایسے ہی اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. حکومت نے ایک کانفرنس کرائی جس میں علماء کو بلایا اور عورتوں کو بلایا, تو اس کانفرنس کا یہ مطلب تھا کہ یہ علماء کے آگے عورتوں کے مسائل آئیں اور اس میں یہ جواب دیں. تو پھر یہ ان کا تجربہ تھا کہ ایسے موقعوں پر جھگڑے بڑے بنتے ہیں, تو جھگڑے بیچ میں چکانے کے لیے مجھے بلاتے ہیں, صدارت اس کی میری لکھ دی. صدارت کے مجھے بڑا ان پڑھ آدمی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, تو میں ایک دفعہ پیچھے سے بڑی باتیں کر رہا تھا, بڑی لوگوں کو باتیں سنا رہا تھا علماء کو, تو پتہ ایک آدمی نے میرے ساتھ کوئی شاید مذاق کیا یا کیا, اس نے عربی کی عبارت آگے کر دی, کس کو پڑھے میں کہ میں کہاں پڑھ سکتا ہوں. خیر انہوں نے گئے تو اس عورتوں نے قسم قسم کے سوال کیے, بڑی پڑھی لکھی افسر عورتیں تھیں اور بڑی بڑی ڈگریوں والی, اور ساتھ مولوی صاحبان کو لایا تھا. مولوی صاحبان ہی باپ بازے باقی صرف مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے, بڑے قابل تھے, نہ انگریزی آتی ہے نہ کچھ آتی ہے, لیکن انہوں نے بہت زبردست مظاہرہ کیا, بڑا دل خوش ہوا میں. اس میں ایک بات عورتوں نے یہ اٹھائی کہ کہتے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل و دین ہیں, ناقص العقل و دین ہیں, اور پھر آج نے کہا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, تو اللہ کے احسان ہوا میں نے کہا ان عورتوں نے کوئی ایسی الٹی پلٹی بات کر دی تو ان کو تو ایمان سلب ہوگا. تو عورتوں نے سیک اٹھی, اس نے کہا بخاری شریف میں نے پڑھی ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے, تو اس پر تو ساری ڈر گئی اس کے کلام بننے پر, لیکن وہ ماتھے ان کے ایسے ہوئے ہوئے اور پریشان ہو گئی. تو ایک عورت نے کہا کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں اس کو سمجھاؤ گے اس بات میں نے کہا دیکھیں ناقص عقل و دین جو ہے تو ناقص جس طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ناقص لفظ کو, گھٹیا خراب یعنی اور بے فائدہ اور نکمی, میں نے کہا عربی میں اس کا یہ معاملہ معنی نہیں ہے ناقص کا, عربی میں اس کا معنی ہے ادھوری, ادھوری اس کا معنی ہے ادھوری. تو عورتوں کو مجھے پردے کے باہر جانا آنا ان کا کم ہوتا ہے, تو اس لیے ان کی کئی باتیں ان کی ادھوری رہ جاتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ ان کی جو کمزوری ہے, ویک پوائنٹ ہے ان کا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ سلوک کرو گے تاکہ ان پر سختی نہ ہو, ان کے حق ضائع نہ ہو, ان کو پریشان نہ ہو, کیونکہ ان کے پاس ایک مجبوری ہے. بڑی خوش ہو گئی ساری بڑا یہ یاری اگر تھار بھی نہ مطلب لکھا ہے الٹی ٹیڑھی پسکی سے بنی ہے, تو قاضی صاحب بھی گیا تھا, قاضی فضل بھائی تھا, یہ بھی گیا تھا, ٹیڑھی پسکی کا اس نے جواب دیا کہ ٹیڑھی پسکی سے بنی ہے, یعنی کہ یہ نہ تو سر پر رکھنے کے قابل ہے, سر پر کو سوار کیا جائے, نہ پیروں میں روڑنے کے قابل ہے کہ اپنی پسلی کو نہیں روڑتا پیروں میں سیدھا کرنے کے لیے, ہاں پہلو بٹھانے کے قابل ہے. تو اس نے جواب دیا جی. تو مجھے اضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد تھا, اضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد تھی, میں نے کہا یہ جواب دیا, میں نے کہا یہ ہے کہ یعنی شریعت نے اس کو آسانی دی ہے اور کہ بعض باتیں اس کی ایسی ہیں کہ جو اگر ٹیڑھی بھی ہوں تو ٹیڑھی باتوں کا ہی لحاظ کر کے تم بسرا وقت گزارو گے, اس کو سیدھا کر کے توڑنے کی کوشش نہیں کرو گے, وہ پھر بڑی خوش ہوں گے. وقت انہوں نے کہا دیکھیں سر آئے میں بیچ میں تھوڑی دیر میں جائے تو سر سے سر بن گئے. تو اس میں ایک ہی بات عرض کر رہا تھا کہ گھر میں باہر بڑے خوش اخلاق بڑے نرم مزاج لوگوں کی بات سنتے ہیں برداشت کرتے ہیں آگے سے سختی نہیں کرتے ہیں جھگڑے نہیں کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے تو آئے گھر پر بھی اسے کر دیا کرو. کیونکہ تبلیغ والے ساتھیوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ گھر والوں کو تبلیغ میں لگانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا جس طرح نئے آدمی کے ساتھ سلوک کرتے ہو, رعایتیں کرتے ہو, اس کو خوش کرتے ہو, محنت سماج کرتے ہو, کھلاتے پلاتے ہو, اس کی رعایت رکھتے ہو, ایسے نئے آدمی والا سلوک گھر والوں سے بھی کرو, ایسا آپ کو سوکھ کی نہ تو ہے اخرے یا اخرے بچے ہیں, وہ تو یہاں وہاں بھاری ہی آتے ہیں وہاں پر آئی کہ ایک گدی کی بچی ہیں یہ ہماری آتے ہیں. لہذا یہ شائستہ باتیں نہیں ہوتی ہیں, شائستہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ معاشرت میں جو ہے آدمی معاشرت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اور آخرت کے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں, معاشرت کو درست نہ کرنے کی وجہ سے. بڑے بڑے دنیا آخرت کا نقصان ہے. کہ آدمی اپنے گھر میں بھی جائے تو باہر سے دستک دے کر اعلان کر کے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آ رہا ہے, ایسے ہی دروازہ کھول کے نہیں جانا چاہیے. کیا آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کی بہو ہیں, وہاں پر خدا نہ خواستہ پردے کی حالت میں نہیں ہیں اور آپ کی نگاہ پڑ گئی کہ آپ کا آخر ضائع ہوئی, دین ضائع ہوا. کتنا بڑا نقصان ہوا کہ سورہ نور میں استیذان یعنی اجازت لینا, اس پر پوری آیتیں آئیں, اتنا اہم مضمون ہے آیت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو وہ آیت کو اتنی پر مجید اتنا یعنی وہ ہے, اتنے زیادہ مضامین کو اتنے مختصر سے الفاظ میں لیا گیا ہے کہ اس میں کسی چیز کے لیے ایک لفظ کا آنا بھی بہت بڑی اس کی اعزاز ہے. جبکہ اجازت والا مسئلہ جو ہے اس کا جو ہے تو پوری آیتیں آئی ہوئی سورہ نور. اس میں اپنے گھر میں جانے کے لیے اجازت ہے اور دوسروں کے گھروں پر جانے کے لیے, تو اس میں آداب میں سے ہے کسی جگہ جانا اجازت دینا. اور ہم جو پرانے لوگ ہیں نا جو کہ کافی وقت پہلے سے تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں, تمہارے سامنے پوری تاریخ ہے اس کام کی, میرے سامنے اس کی 40 سالہ تاریخ ہے. تو انہوں نے رسول بتایا تھا کہ جو جماعت 11 بجے کے بعد رائے گنج پہنچے اس کو اپنے کھانے کا بندوبست خود کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی اطلاع ہمیں نہیں ہوئی, اس کے لیے بندوبست ہم نے نہیں کیا ہوا. اور جو جماعت عصر کے بعد پہنچے اس کو بھی اپنے کھانے کا خود بندوبست کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی اطلاع ہمیں نہیں آتی, آج کے کھانے میں اس کا بندوبست ہمیں شامل نہیں کیا ہوا. اس میں ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے کوہاٹ کے, بڑے ملکوں میں وقت لگایا ہوا تھا, عربی بھی جانتے تھے, یہاں سے بی اے اسلامیات تھے اسلامی کالج سے, بڑے محنتی ساتھی تھے. ان کو بڑا شوق تھا دموں کی اور تعویذوں کی اجازت, میرے پاس بھی آتے تھے کچھ اجازت مجھ سے بدلنی تھی, وہ پاک پاک ہے اللہ وقت سمائے. ان کے سامنے ایسے تذکرہ آ گیا کہ ہمارا ایک دوست ہے آجاتا آباد میں, وہ شاٹے کا دم کرتا ہے. اس کا عجیب واقعہ ہے, اس نے کہا میں بیمار ہوا یہاں تک کہ میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا, چارپائی پر ہو گیا, مجھے صبح چارپائی سے اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے تھے اور دفتر پہنچاتے تھے, پھر میں کام کر کے پھر اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے تھے, میں گھر آتا تھا, دورا بھی نہیں کر سکتا تھا, پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ معذور ہو گیا تھا. کہتے میرا دوست کل میں نے دوائیوں کا علاج کیا, پھر آپریشن کی تاریخ مقرر ہو گئی اسلام آباد میں. تو دن کے انتظار میں تھا کہ دن آیا تو جاؤں گا آپریشن کرانے کے لیے, گھر والے نے کہا شہر میں ایک آدمی آئے ہوئے پنجاب سے شیاٹے کا دم کرتا ہے, تو دم نہیں کرا لیتے تم؟ میں نے کہا کہ تبلیغی آدمی تھا, میں نے کہا ہم یقین بہت بولتے ہیں اپنا, ہمارا یقین نہیں ہوتا, بولتے بہت. اس نے کہا اللہ کی بندی 2 سال علاج کرا لی, آپ آپریشن کی تاریخ مقرر ہے دم کرانے کے لیے, پیسے دم کرا. گھر والے نے کہا کہ دم کرانے کا آپ کو کچھ نقصان ہو جائے گا, کوئی نقصان ہے آپ کا؟ نقصان تو نہیں. تو پھر میں نے چلو کرا لیتا ہوں, کہ میں چلا گیا اس آدمی کے پاس, یہ بزرگ بیٹھا ہوا ہے, لوگ آتے ہیں دم کرتے ہیں ان کو, میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے نہیں بلا رہا, مجھے ایسے دیکھتا ہے دم نہیں بلا رہا, کیسے دو سال تک دم کرتا رہا مجھے نہیں بلایا. اب میں نے کہا کہ میں کیا وہ ان کو پر روک ڈالوں, مجھے بلائیں گے تو ٹھیک ہے, اللہ والے میں پریشان نہیں کرتا. عصر کے بعد جو ہے تو مغرب کا وقت قریب ہو گیا, مغرب کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں میرے رات کے ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ میں نے کہا یہ کیوں نہیں, کہا میں رات آپ کے ساتھ گزاروں گا, میرے ساتھ ہی آ گئے. انہوں نے کہا ایک دم آپ کا میں کروں گا اور 4 پھر آپ خود کریں گے, اور پھر جو ہے پشاور کی اجازت میں آپ کو لے کر جاؤں. کہتے جو ایک دم کیا مجھے ایسے محسوس ہو کہ 5 من میرے جہاں پر وزن رکھا ہوا تھا ایک من اٹھ گیا, پھر چار مہینے خود کیے, بس اللہ نے کھڑا کر دیا, ٹھیک تھا, کوئی آپریشن وغیرہ نہیں. کہتا پشاور کے دم میں کر دو, بہت مخلوق آئی ہوتی میرے پاس اثر تھا مدرت. تو گھر والی سے میں نے کہا کہ تو تنگ ہو جائے گی اور پریشان ہو جائے گا, میں تنگ نہیں ہوتی ہوں. اس ماسٹر صاحب نے بات سنی, یہ جا پھرا اس سے اجازت کی. تو واپس آنے کا استاد ملگرے کھڑے تریخ تھے کہ بڑا تل ہے تمہارا دوست. تو مجھے ماسٹر صاحب کی عادتوں کا پتا تھا, تو میں نے کہا تم 2:30 بجے گئے ہو گے اس کے گھر پر, روز چھٹی کر کے آیا ہوگا, کھانا کھا کر لیٹا ہوگا, اور تم نے گھنٹی پر انگلی رکھی ہوگی. اس نے کہا ہوتا سے نکلی ہوئی, میں شکر کو ڈبول ہے ہوئے شکر کو ڈبول رکھتا تھا, زیادہ تر بول پکار ہوئے کہ ڈبول ہے تمہاری پٹائی نہیں کی اس نے, یہ جانے کا وقت ہے ملنے کا وقت. ہمارے ایک ہوتے تھے بڑی عمر کے آدمی تھے, جلبئی سے آتے تھے, اگر مولانا صاحب کے مریدوں میں سے تھے. یہ جلبئی سے ملنے کے جب آتے تھے تو گاؤں کا کوئی چوار کا آٹا, کوئی در بگی وشی وہ کچھ چیزیں لے کر آئے تھے, اور یہ پہنچتے تھے 12:30 بجے میرے پاس پہنچتے تھے, کھانا کھانے کا وقت تھا. میں جلدی سے ان کو کھانا کھلا کر زور کی نماز میں لے جاتا تھا. زور کی نماز جب پڑھ کے آتے تھے تو کہتے کھا علی صاحب تو سنگر آ گئے, تو کہتے میرا پلان کے ساتھ یہ کام ہے, پلان ڈاکٹر کے ساتھ یہ کام ہے. تو جس دن اس کے کام ہوتے تھے میں اس کو خط لکھ کر حوالے کر کے بھیج دیتے تھے. تو گھر میں بڑی تعریف کرتا کہ ڈاکٹر صاحب بڑی خدمت کی اور بڑے ہوا وہ ہوا. اس کا بیٹا بھی سنتا رہتا تھا, اس نے بیٹے کو ملنے کے لیے بھیجا. اب بیٹے نے کہا کھانے کے وقت نہیں جاتا ہوں, تکلیف کیوں دوں اس کو. میں زور کی نماز پڑھ کر آ کر سویا, آدھا گھنٹہ میں یہاں سے اس نے گھنٹی پر ملی رکھا یا سب بڑا ڈنڈا بج گیا. اٹھ کر نکلا میں سے سو بجے چلو لگ رہے زیادہ کر رہا ہاں. تو اس نے اس سے جا کر باپ سے کہا آپ ہوٹل ٹھیک سڑائی دیں, کہ وہ تو بڑا کڑوا آدمی ہے نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ تریخ دے نہ دے تر تریخ طریقے سے لال میں آپ طرف طریقے سے گئے تو اپنے تلخی کے حالات پیدا کر دیں. یہ ہماری معاشرت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ایسے عام آدمی کو وہ 12:00 بجائے ماتھے پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب تھا پنجپیری, یعنی پنجپیری جو ہے وہ فی صدی اللہ فساد, ہر وقت لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہوتے ہیں, یعنی توحید مسئلے بن جھگڑے سے برار وقت تیار ہے, اور مسلمان کو فوراً کافر کہنے کی مشق ہوتی ہے. یہ امتحان کے لیے جاتا تھا, CPS پارٹ 2 کے لیے فیل ہوتا تھا. ایک بار گیا فیل ہوا, پھر گیا فیل ہوا, پھر گیا فیل ہوا, تو میرے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا. تو اسے میں نے کہا اس طرح ہے, میں نے کہا دیکھیں, میں نے کہا کہ انگریزی زیادہ ان کو سمجھ آتی ہے, تو میں نے کہا بی ہمبل اسمائلنگ کوآپریٹو ڈونٹ پوسٹ یور نالج. اور میں نے کہا کہ ایک تو عاجز بنو دھیان کے دوران, چہرے پر تمہارے مسکراہٹ, اور تعاون کرنے والے ہو, اور اپنے علم کا دبا نہ کرو, تو اس طرح جا کر امتحان دو, تم انشاءاللہ پاس ہو جاؤ. یہ جب چلا گیا واپس آیا, میں نے کہا کیا بات. اس نے کہا کہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہیں مائکروسکوپ فوکس کرنی نہیں آتی, فوربین جو ہوتی تو تمہیں سیٹ کرنی نہیں آتی. میں نے اسے کہا سر آئی ہیو ورک ان پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ فار 3 years, آئی نو ہاؤ ٹو فوکس دی مائکروسکوپ. میں نے کہا, میں نے دل میں کہا بیا فیل لگ رہی, پھر فیل آئے گی, تو نتیجہ نکلا تو پھر فیل ہے. کہ میں نے کام کیا مجھے آتا ہے, تو میں نے کہا بوسٹنگ آف نالج کر گئے. پھر آیا اس نے کہا بس اب میں نے امتحان دینے کا لگا ترک کر دیا, اب جو ہے تو میں امتحان نہیں دوں گا, یہ پاکستان کا امتحان نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھو آپ ہمارے حکم پر چلے جاؤ, ہماری خاطر چلے جاؤ اس دفعہ, اور پھر میں آپ کو ساری باتیں گن کر کے دوں گی. تو جب گیا تو پاس ہو گیا, پاس ہو کر آ گیا. تو یہ صورت حال ہے کہ یہ جو چہرے کا مسکراہٹ میں رہنا, یہ مستحب عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے, ہر وقت مسکراہٹ میں ہوتا تھا. کسی وقت بھی سختی, سوائے کسی غصے کے وقت سختی ہوتی تھی, وہ زیادہ بات ہے. ورنہ اکثر آپ کا چہرہ مبارک مسکراہٹ چہرے میں. تو دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ اس کا حق ہے. ہمارا بھانجا سعودی عرب سے پیسے میں سے کما کر آ گیا ہے. اس نے کہا پاکستان میں کوئی کاروبار کرتا ہوں. میں نے کہا کہ کپڑے کا کاروبار بہت مبارک ہے, کپڑے کی دکان کھولو. انہوں نے کہا میسر نہیں ہوتا کہ آنے والوں کی جو ہے تو محنت کروں اور بیٹھا جی اور تو میں شربت لاؤں اور یہ کروں وہ کروں اور ایسے کچھ اخلاقی برتن اور ان کو چائے پانی کا کچھ نہیں ہو, یہ میں نہیں کر سکتا. میں برقرار بیٹھے آنے والے سے خندہ پیشانی سے ملنا, اس کو اعزاز سے بٹھانا, اس کا چائے پانی کا پوچھنا, یہ تو اس کا انسانی اور اسلامی حق ہے. اگر مسلمان بنی کافر ہے اس کا بھی ایک حق ہے. یہ تو اس کا انسانی اور اسلامی حق ہے. وہ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں, پھر اگر آپ کی قسمت کی روزی اس کے جیب میں ہوئی سودا ہونے کی تو وہ اللہ کرا دے گا, نہ ہوئی تو ہو نہیں سکتا ہے. تو تم اس نیت سے ہاں چلو اس نیت سے میں پھر کر دیا کرنا, یہ تو اس کا حق ہے, اسلامی حق ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے ملیں, اس کو بٹھائیں, اس کی بات کو سنیں. پوری طرح یعنی ایسے افسر کے جو آنے والے کی بات کو سنتے رہے ہیں اطمینان سے صبر سے, ان کو میں نے بہت ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے, بہت ترقیاں کی. ہر ایک سے دعا لی ہے. اور میری طرح نہ سمجھ ہوتا ہے تو اس کو ہی پھان لگی رہتی ہے کہ میں افسر ہوں, میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں, میں لے کے بات کیوں کرتا ہے. سبحان اللہ, یہ حال ہوتا ہے ہمارا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بڑے خفا تھے. انہوں نے یزید کی بہت شکایتیں کی کہ میں بہت کم ہوں, اس سے نالا ہوں. بڑی شکایتیں کی, بڑی شکایتیں کی. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین, اگر آپ ان کے ساتھ سختی کا اور نفرت کا اور یہ رویہ رکھیں گے تو آپ کی اچھی صفات اس پہ نہیں آئیں گی. آپ کی اچھی صفات ان پہ تب آئیں گی جب آپ کو اس کے ساتھ رکھیں گے شفقت کا ہوگا, محبت کا ہوگا, شفقت کا ہوگا. تو ان کی بات سنی, انہوں نے کہا کہ اچھا چلو پھر تیرے کہنے پر 30,000 درم بھی اس کو دے دو اور 30 تھان کپڑے بھی اس کو دے کر آ جاؤ. تو چلے گئے, یزید سے ملے کہ 30,000 درم اور 30 تھان کپڑے تمہارے لیے میں وصول کر کے آیا ہوں. تو سخی یہ بہت تھا, اس نے 15,000 درم اور 15 تھان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو دی کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ آپ لے کر جائیں. تو اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ شفقت کا اور محبت کا نہیں ہوگا, ان کی ہمارے ساتھ وابستگی اور جسے آپ لوگ اٹیچمنٹ ہوتے ہیں نہیں ہوگی ہمارے ساتھ. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری صفات کو یہ نہیں لے سکیں گے. ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس دم کے لیے آ گئی اور اس نے کہا کہ ایک آدمی کا نام بتایا کہ میں فلاں کی ماں ہوں. یاد ہے یہ, اس کو تو میں پہچانتا ہوں, یہ دو بہنیں ہیں, ایک یہ ہے, ان کی تو ماں نہیں ہے اور یہ تو ایسے ہی خود ہی رہ رہے ہیں گھر میں, والد صاحب ہے. اور یہ خیر کہ دم وغیرہ میں نے کر دیا تو پھر یہ لڑکا جب آیا تو اسے میں نے کہا کہ ایک عورت آئی تھی کہتی میں اس کی ماں ہوں. اس نے کہا جی ہاں, ہماری والدہ صاحب تھی, ہمارے والد صاحب کی رشتہ دار تھیں, ان کے چچا زاد مامزاد تھیں, شادی ہوئی. لیکن والد صاحب کا ایسا رویہ ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ 3 بچوں کے بعد انہوں نے طلاق لی اور یہ خود بھی یعنی اس میں تھی محکمہ تعلیم افسر تھی کوئی یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر یا اس طرح کچھ ہوتے ہیں نا اس طرح کی کوئی تھی. میں نے کہا اس کے اپنے دفتر کے سپرڈنٹ کے ساتھ شادی کی اور باپ سے ہمارے طلاق لیے کیونکہ ربیع ایسے حوالے صاحب کرتا تھا. تو پھر اس لڑکے کی شادی ہوئی, لڑکے کی شادی ہوئی تو اس میں اس کا باپ پھر بیچارہ بوڑھا تھا وہ, بلکہ اس کے عجیب واقعہ ہوا. اس کی شادی تھی, ہم ولیمے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی تو اس کا واقعہ ہو گیا کہ رات کو دوران برات والد صاحب کی وفات ہو اور بارہ رسوم کے ولیمہ کا کھانا پکا ہوا تھا, اس لیے جتنے لوگ آئے آپ جائیں نہیں کہ گھر پر تو کوئی بھی نہیں ہے, گئے گاؤں میں وفات بجٹ کے لیے گئے, میں نے کھانا آپ لوگ کھا کر لیں. اور اس نے پھر اس کی شادی سے پہلے اس نے بیٹے کو نصیحت کی, اس نے کہا بیٹا گھر والی کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا کہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو, تاکہ اس کو احساس ہو, اس کو احساس یہ نہ ہو کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور میرے ساتھ اس کا عداوت کا نفرت کرے گی. تو میں نے کہا اتنی عمر کا تجربہ کہ نچوڑ اس نے آپ کو بتایا. کبھی دن کو نہیں آیا کرتا, یہ جماعت میں گیا ہوا تھا مچھ, مچھ میں ایک جیل ہے پاکستان کا سب سے سخت جیل جو مچھ میں, میں بھی گیا ہوں وہاں جماعت میں ہم گئے ہوئے تھے. اتنا اس کا آدھا کمرہ, اس میں 60 قیدی تھی اور مچھ کا گرمیوں کا ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ 125 درجہ فارنہائٹ ہوتا ہے, اس میں 60 قیدی تھے, پنکھا نہیں تھا, ایسا جیل مچ جیل ہے. تو اس نے کہا کہ مچ جیل میں جماعت گئے ان کے خصوصی گشت پر گئے تو سپرڈنٹ نے کہا سارے قیدیوں سے ہماری ملاقات کرائی, تو اس نے کہا کہ اس میں پتہ نہیں کتنی عورتیں قیدی تھیں جنہوں نے اپنے خامدوں کو ذبح کیا, اس پر وہ گرفتار تھیں اس جیل میں تھی. تو یہ تو اتنا قریب کا تعلق ہے کہ خدا نہ خواہ تو سوئے ہوئے آپ کو وہ دبو کر دے آپ اس کو دبو دے کیا پتا چلتا. اس لیے ہر جگہ سختی جو ہے خاص حد تک رکھنی ہوتی ہے, اس حد سے آگے نہ بڑھے پھر آپ کی برداشت کے قابل نہ رہے. بلوچستان میں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہانی لکھی ہے کہ ایک آدمی کی بلی نے اس کے کوئی چوزے اور کبوتر اور مختلف چیزیں کھائی ہوئی تھی, اس کو بڑا غصہ تھا بلی, تو اس نے کمرے میں بند کیا اور بند کر کے اس نے کہا پہلے اس کو میں خوب پٹائی کروں گا, خوب دل ٹھنڈا کروں گا, پھر اس کو میں باروں گا. تو اس نے جو پٹائی شروع کی بلی نے ایک کھڑکی دوسری کھڑکی ایک اٹھن نام دوسرا اٹھن نام, بہت کوشش کی کوئی بھاگنے کا راستہ نہ ملا. جب کوئی نہ ملا تو بلی نے لگائی چھلان اور اس کو یہاں سے پکڑا گردن سے. تو اس پر پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے باس لکھی ہے, اس پہلے کہانی بیان کرتے ہیں پھر باس لکھتے ہیں. تو باس لکھی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اتنی سختی نہ کر کہ اگلا پھر جو ہے اپنی پوری طاقت تیرے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ پوری طاقت استعمال کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو پھر کمزور سے کمزور مخلوق بھی بہت سخت کارنامے کر لیتی. وہ مجھے کافی عرصہ پہلے پڑھے ہوئے, اس نے عربی کا بھی ایک جملہ لکھا ہوا تھا انہوں نے, کس کسن نو کسن نور مغلوب یا حول علی القل, کہ جب پھنسی ہوئی بلی پھر آ کر مڑ کر کتے پر حملہ کرتی ہے, حالانکہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتی ہے. اس میں اس بات کو خاص گھروں میں بال بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, برادری کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, مجھ پر اللہ کے احسان ہے کہ میں نے مریضوں کو ایک بات سمجھائی ہے جس سے بڑے ان کے گھریلو حالات درست ہوئے, کہ گھر پر جب تم آؤ گے تو ماں باتیں سنائے گی اور اگر تم اس کے ساتھ پارٹی ہو کر بیوی کے خلاف ماسک بنا کر کھڑے ہو گئے تو بس تم نقصان ہوتے ہیں دنیا آخر کے لحاظ سے دونوں, اور تم آئے اور بیوی نے تمہیں باتیں سنائی عثمان کے ساتھ پارٹی بن کر جو ہے تو والدہ صاحبہ کے خلاف کھڑے ہو گئے, مال بنا لیا تم نے, پھر بھی تم ناکامیاب. سنو دونوں کی, ان کی شکایتیں سننا جو ہے تو مفتی صاحب غیبت میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بیوی کی شکایتیں سننا, بیوی شکایتیں لگا رہی سننا غیبت میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ وہ نہیں آتا ہے, خاون کہ نہیں آتا, کیونکہ اس نیت سے کہ تحقیق حال کے حال احوال کا پتہ چلے تاکہ کیا کرنا ہے, میرے دل میں کیا ہے, کیا مشکل ہے, کیا پیش آ رہی ہے, تو اس لیے گھر والی سے یا والدہ سے کوئی بات کہہ رہی ہے اس کا سننا غیبت میں نہیں آ رہا, غیبت سننے میں نہیں آ رہا. سن ضرور لے, سنے ضرور, لیکن اس کی بات کو لے کر اس کے ساتھ پارٹی بن کر اس سے آگے احکامات نافذ کرنا شروع نہ کرنا. پھر فریق مخالف کو بھی سنیں, اس سے فریق کو بھی سنیں کہ اس کے پاس کیا بات ہے, اور پھر وہ دونوں کے لیے مسئلے کا حل نکالے, اس کے لیے بھی حل نکالے, اس کے لیے بھی حل نکالے. ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی جو ہے تو ایک کے مسئلے کو حل کر رہا ہو, دوسرے کو مصیبت میں مبتلا کر رہا ہو. اس میں بفضل تعالیٰ ہمارے ساتھی بہت کامیاب ہوئے اس بات پر کہ کسی کے ساتھ یہ پارٹی بن کر دوسرے کے خلاف جو ہے مالدارائی نہیں کرنی, اور ہر چیز میں تحقیق کر کے اور ہر تصویر میں تحقیق کرنے کے بعد جو ہے صلح صفائی کی اور حالات کے معاملات کی درستگی کی تدبیر کرنی. ایک ڈاکٹر تھا میرا شاگرد تھا, اس کی شادی اس کی ہو گئی, نہیں ڈاکٹر سے شادی, یہ لڑکا سائیکیٹرک مریض تھا, دماغی مریض تھا, شادی اس کی ہو گئی. اب یہ لڑکی جو تھی کسی صوبے دار کی بیٹی تھی, اب اتنا بہمت صوبے دار صاحب تھا کہ اس نے 25 لاکھ خرچہ کر کے بیٹی کو پرائیویٹ کالج سے لڑکی ڈاکٹر بنایا تھا. اب یہ جب ان کے گھر میں آ گئی تو ساس نے اس کے خلاف پوری مہار بنائی ہوئی, تو ساس اپنے چھوٹے بیٹے سے اس کی پٹائی کراتی تھی, خود بھی نہیں, چھوٹا بیٹا جو اس کا محرم بھی نہیں ہے, اس سے پٹائی کراتی تھی. ہمارے کوئی اصلاح نفس کتاب کہیں کے گھر پر اس لڑکی نے دیکھی ہے تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کا کوئی پیر ہے اور اس کی یہ کتاب ہے, تو وہ میرے پاس آ گئی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح کے آلات ہیں, بیٹے سے میری پٹائی کراتی ہے اور اتنا میرے لیے تل حالات منائے ہوئے ہیں, اس میں اگر کوئی باپ مدد کر سکتے ہوں, کوئی اصلاح کی چیز کر سکتے ہوں تو میں کروں گا. لڑکوں کو میں نے بلایا سمجھایا, لیکن سر کہتے ہیں مریض بیچارہ جو ہے یہ رات الحمد کا کمزور ہوتا ہے, اور ہمارے عام طور معاشرے میں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ خود پٹائی کر رہے ہوں, بیوی کے یا بھائیوں سے کرا رہے ہوں, کہتے ہیں یہ جائے گا نوز بلا. اس نے بڑا سمجھایا, میں نے نہ ہو سکا کچھ نہیں سمجھا, کیونکہ پٹھان آدمی کو سمجھتے ایک نسل گزر جاتی ہے. ایک لڑکی نے پشاور سے اپنی تبدیلی کرائی خیر آباد, تاکہ یہاں سے میں دور ہو جاؤں, ہو سکتا ہے حالات دوستوں. وہاں پر اس نے خاون کو بھیجا کہ مجھے سرکاری گھر ملا ہوا ہے, گھر ہے تمہارا, اپنے گھر آ جاؤ. نہیں کیا اس نے اپنی حفاظت کے لیے والدہ صاحب کو ساتھ لے کر آئی کہ میرے ساتھ ایک آدمی تو کم از کم ہو, ایک بچہ اور ایک یہ. اس میں اس کی ماں پھر آئی, لڑکے کو میں نے تیار کر لی جانے کی, ماں بڑی پریشان ہو کر آئی. میں نے کہا یو ڈاکٹر صاحب آلتا گئے اگر میرے دالتا داد ماں سے بازار میں بڑے بھائی کی نانی جی کی, اس کی ماں اور اس کی بیوی دونوں میرے بیٹے کو مار دیں گے, قتل کر دیں گے. تو میں نے کہا کس طرح ہے کہ ایک اس کی ماں لڑکی کی ماں آئی ہوئی ہے, بیوی کی خامد کی ماں چلی جائے صاحب, تو اگر وہ وہاں پر رہ رہی ہے تو آپ اس پر اعتراض نہ کریں, آپ پر وہ اعتراض نہیں کر سکتے, دونوں رہو وہاں پر بیٹے کے ساتھ رہو, بہو تمہاری ہے, اس طرح نہیں مانا. بیٹا اس کا میرے پاس آج نہیں کہا ڈاکٹر صاحب میرا تو دل جانے کو چاہ رہا ہے, گھر والے مجھے نہیں چھوڑتے. کبھی جی اس طرح ہو گیا کہ کافی دنوں کے بعد اس ڈاکٹر صاحب کی بہن, وہ بھی آخری سال اسٹوڈنٹ تھی ایم بی بی ایس کی, وہ میرے پاس آئی, یوں داخل ہوئی اور اسی پر بیٹھی تو مجھے دل میں آیا کہ اس کے بھائی نے خودکشی کر لی, ایسے دل میں وارد ہو گئی. تو اس نے بات شروع کی, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا؟ میں نے کہا نہیں. کہ میرے بھائی نے خودکشی کر لی. تو میں نے کہا ماں کو جا کر کہو کہ بیوی نے اس کو نہ مارا لیکن تو نے آ کر اس کو قتل کر دیا. بیوی نے قتل نہ کیا لیکن تو نے قتل کر دیا. تو نوبت بھائی یا رشید, نوبت یہاں تک پہنچ جائیں تو معاف کریں. یہ ہمارے ڈاکٹر محمد صاحب آیا کرتا ہے دیر رسم خان سے, تو وہ کہا کرتے ڈاکٹر صاحب ہمارا خاندان مفتیوں کا اور شیخ العزیزوں کا اور دارالعلوم مدثر نہ پڑھانے والوں لوگوں کا ہمارا خاندان ہے. لیکن انہوں نے کہا جو ہمارے گھروں میں جو ماحول ہے اسلامی معاشرت کے خلاف, کیا آپ اس کو سن کر حیران ہیں؟ یہ سارے علماء مفتی شیخ العزیز یعنی گھر میں وہی ماحول ہے جو عام جائز لوگوں کے یہاں ہے. کوئی احتیاط, کوئی تمیز, کوئی جو ہے تو یعنی یہ نہیں ہے اس کا لحاظ کرنا ہے, حالات کو درست کرنا ہے. تم یہ تم پردے کے باتیں بیان کیا کرتے ہو, یہ بھی شروع کر سو کون سنتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں یہ بات نہیں ہے. رائے والے بولا جمشید صاحب تھے نا, یہ شروع میں تھانہ بھون میں پڑھے اور تھانے مترادے کے پاس چھوٹے بچے تھے تو گھر میں جانا آنا ان کا اور تھا کام ہوتا. پھر ایسا ہوا کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب جمشید تم بادل ہو گئے ہو, اب گھر میں جانا آنا تمہارا بند ہو گیا. ایسی بات ہے تو وہاں سے سندھ واپس آئے اپنے گھر آئے مدرسے چھٹیاں بلانا. جوں گھر پر آئے تو گھر میں مسجد میں پہنچے اور گھر پر پیغام بھیجا کہ میں آ گیا ہوں لیکن اب مجھ پر پردے کے احکامات ہیں, میں گھر نہیں آتا. تو گھر والوں نے کہا نا دوپہر کے کھانے کا کچھ پتہ نہیں چلا, شام کے کھانے کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ گھر آئے کھانا کھایا نہیں آیا تو کام کرے. پھر جو ہے تو انہوں نے معلومات کی کو تو کیا کر رہا ہے, کھانا کہاں کھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تو نہیں آ رہا. آخر اس نے کہا آپ تو یہ پردے کے احکامات ہیں, میں کیسے حال میں گھر میں نہیں آتا جہاں میں میری بھابیاں ہیں اور غیر محرم عورتیں ہیں, میں یہاں پر نہیں آتا. خیر اس کو پہلے تو اس کو ذرا ڈانٹ ٹپٹ سب کچھ نے کیا لیکن دادا کے متاثر نہیں ہو رہا. نے کہا فرض بات ہے, میں فرض بات ہوں کیسے فرض کر سکتا. تو اس پر پھر جو ہے تو کہتے ساری برادری پر اس کا اثر پڑا اور یہ مسئلہ واضح ہوا کہ پردے کے احکامات ہوتے ہیں اس طرح. کوئی اور معاشرت کی بات, کافی دیر گزر گئی معاشرت کی بات یاد ہو تو کوئی کہیں, دو تین منٹ ہے. کسی کے گھر جائیں تو اطلاع دے کے جائیں جیسے موبائل ہو. ہاں گھر جائیں تو آج کل تو موبائل پر ہی اطلاع دے کے جائیں. ہمارے جو مرید خاص مرید ہے تو کہتے ہیں اطلاع کر میں تلفون کر کے میں آج کو آ رہا ہوں, شام کا کھانا میرا آپ کے پاس ہوگا, رات کو بھی میں ٹھہروں گا, چار ہم آدمی بس ہمارے لیے آسان ہے. ریت سے آدمی تھے ان کو قادری سلسلے میں خلافت تھی ان کی, کئی جگہ سے ہم نے خلافت دی ہوئی تھی, ہمارے پاس آنا جانا کیا بڑے آزانہ بڑی محبت سے, تو میرا دل ہوا کہ اس کو خلافت دیتے. اس کا ٹیلیفون آیا کہ میں مریض دکھانے کے لیے لا رہا ہوں شاہوں. میں نے کہا لے آئے کہ مریض آئے گا میں دکھا دوں گا اس کو, 12-1 بجے کے درمیان واپس جائیں گے. پھر جو دوبارہ اس کا آیا کہ میں وہ ٹھہروں گا جی, ٹھہرنے پر میں نے کہا ایک مریض ہو گیا کیا ہوگا. وہ جب رات کو آئے تو ایک ڈرائیور اور ایک مریض اور دو کو سنبھالنے والی عورتیں, ایک خود کوئی 4-5 آدمی ہیں, اور ایسے وقت آ کر آ پھرے کہ اب کھانے کا بندوبست کرنا جلدی اتنے حوصلہ ہونا ضروری ہے, وہ وقت اس پر لگے گا اور باقی جو ہے تو اس کا بندوبست کرنا نہیں. میں نے کہا ابھی اس نے تھانوی معاشرہ اسلامی معاشرہ ابھی اس کے اندر سیکھی, اب اسلامی معاشرہ جب سیکھے گا تب کامل ہوگا. اس کا ذکر اذکار پر اور دونوں میں دھونے سے دل کو شلے سے آدمی کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو معاشرتی اعمال اس کے درست نہ ہوں. مودی صاحب کو رسانی رحمۃ اللہ کا پانی دو, اس نے پانی لیا گلاس کو اوپر سرے سے پکڑا ایسے ہی, تو انہوں نے کہا دیا, انہوں نے کہا برفدار گلاس کو نیچے سے پکڑا کر, اس جگہ نہیں پکڑا کرتے کہ آدمی کی طبیعت اگر نفیس ہو تمہارا ہاتھ لگا ہوا ہو تو اس کو اس سے گھننا ہے کرکن کی جگہ ہے, تو اس لیے گلاس کو نیچے سے پکڑنا ہو اوپر سے نہیں پکڑنا ہوتا, بال نے ہاتھ اندر ڈال کر پکڑا ہوتا ہاتھ اس کا دھل کر بیچ میں آ رہا ہوں. ہمارے حضرت مولانا فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے تھے کہ اس طرح ہوتا تھا کہ بجلی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, تو حضرت آدمی کی مجلس میں پنکھا جو چھت میں باندھا ہوا تھا لکڑی اس کے آگے کپڑا لگا ہوا اس کو کھینچ دیتے تھے بسی سے سب میں آواز ہوتی تھی, اگر پنکھا میں کھینچ رہا تھا اتنے میں کوئی بزرگ عالم جو بن کے آئے حضرت صاحب سے ملنے کے لیے, تو ملنے کے لیے آگے ہوئے اور میرا خیال نہیں ہوا پنکھے اس کے کپڑے کے ساتھ ٹوپی ان کی لگی اور نیچے گر گئی. مادر صاحب کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ اتنی تمیز نہیں ہے مہمان کی ٹوپی گرا دی, نکالو اس کو. جب نکالو کہہ رہے تھے بس پھر جو مجدین ہوتے تھے وہ آ کر پکڑ کر آدمی کو بس باہر کرتے تھے, اس کے بعد کوئی تھوڑی دیر نہیں لگانی تھی کہ آئے آدمی نے پکڑا اور دروازے سے باہر. میں تو بڑا غمگین ہوا, وہ وہاں سے چلا گیا, بات ایک باغ تھا باغ میں گیا, میں رو رہا ہوں رو رہا ہوں, بہت ایسے ایسے روتے بہت تھے اللہ کے درجات میں کمائے بہت روتے تھے, کہتے میں رویا رویا اتنے میں ایک ہندو آیا, اس نے دستک دی دروازے پر خانقاہ کا جواب دستک دی, اس نے کہا تمہارا ایک مولوی باغ میں روئے ہے رو رہا ہے, باغ میں رو اتنا روئے ہے کہ وہ مر جائے گا, اتنا رو رہا ہے کہ مر جائے گا, تو لہٰذا اس کو کوئی فکر کر. وہ آدمی گیا ان کو لے کر آیا اور اندر لے کر آیا کہ حضرت صاحب معافی مانگ رہے ہیں, وہ معافی مانگتا ہے کہ تو معافی مانگتا ہے کہ نہ خود معافی مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سختی جو ہے تو یہ کوئی میں دشمنی کی وجہ سے نہیں کر رہا, تربیت کی وجہ سے کر رہا ہوں, بس ایک سختی ساری عمر کے لیے تربیت ہو گئی نہیں تو مان اللہ. دوسرے مریض تھے ماسٹر شریف صاحب ملتان کے, بڑے علماء کے مریض ہوئے ہیں اسکول ماسٹر تھے, کہتے ہیں میں چلا گیا خانقاہ چلا گیا کھانا بھون پر گزارنے کے لیے, کوئی غلطی ہوگی تو نے کہا بستر کا سر پر رکھو اور نکالو اسے, بس ساتھی آئے اور انہوں نے بستر میرا باندھا اور سر پر رکھا اور نکالا مجھے, کہ نکلتے ہوئے میں نے منہ موڑا نہ نکلتے ہوئے میں نے کہا حضرت صاحب میں تو خانقاہ کے لیے چندہ لے کر آیا تھا, اس پر اور غصہ ہو گیا کہ یہ مدور اور منور, اس میں چاندی کے سکے ہوتے تھے گول ہوتے تھے مدور گول منور چمکتا ہوتا, کس مدور منور مجھے متاثر کرتے ہو, اٹھاؤ پیسے اپنے نکلو یار, پیسے دے میں ڈالے نکل رہا تھا کہ پھر مجھے خیال آیا, وہ میں نے کہا کہ آپ میری بیوی بھی آپ کی مرید ہے جو خط دکھا کرتی ہے آپ کو, اس وقت خط کرنے کی مجھے اجازت ہے کہ نہیں ہے, تو میں نے کہا ہاں اس کی اجازت ہے, کہتے پھر مجھے تسلی ہوگی کہ مکمل نہیں نکالا گیا, پھر میں آ گیا تو کچھ دنوں کے بعد معافی مانگی پھر واپس بلا دیا. خواجہ مجیب صاحب کو نکالا, یہ اس زمانے میں ڈی سی ہوتے تھے اور ان کو نکالا مجلس سے, یہ باہر دروازے پر بیٹھ گئے, اور دروازے پر بیٹھا ان کو پھر ایک شاعر تھے بہت بڑے, ان کا کلام ہے یہ انشاءاللہ آج پڑھائیں گے فضل الرحمان سے, خواجہ مجیب کا کلام ہمارے سلسلے کا باب و بہار, تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا در نہ کھولیں گے ہم ان کا در نہ چھوڑیں گے, وہ اپنا در نہ کھولیں گے ہم ان کا در نہ چھوڑیں گے, حکومت اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری, حکومت اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری, کہ اندر کی حکومت ان کی ہے دروازے کی حکومت ہماری ہے, ہم دروازہ نہیں چھوڑ رہے ہیں, اپنا در نہ کھولیں گے ہم ان کا در نہ چھوڑیں گے, حکومت اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری ہے, پھر حضرت تھانی نے رحمتہ اللہ علیہ پھر معاف کیا, بلایا ان کا دیوان میں ایک شعر ہے نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جاؤ کہ خلبت ہو گئی. سرسانی نے اللہ فرمایا کہ میرے پاس 1,00,000 روپئے ہوتے تو اس شعر کے معاوضے میں خواجہ مجذوب کو دیتا. سلطان کوئی بابا ماشاء اللہ جی باقی تو منہ کھا دے برکوٹے کو آواز دکھا دے. قاضی طیب صاحب کی اتنے کمزور تھے کہ آدمی سمجھتا کہ لکڑی پر لکڑی کو کپڑے پہنائے ہوئے ہیں دیوبند کے جو محترم گزرے ہیں, لیکن جب بیان کرتے تھے جیسے کہ شعر کرے آپ اتنا زور.